मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लेसफिको सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है चतुर्थ पाद प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं। हमने इयंगु भंगु स्थाना व स्त्री इस को हमने पढ़ा दिया था। अब आगे जो है वामी ये चलेगा। पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है किसी को? अच्छा, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना जी, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। अच्छा, वामी, वामी में वा जो है अव्ययपद है, अव्ययपदम, और आमी मैं कह रहा हूं तो पुमलिंग आम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन या नपुंसक लिंग भी कर सकते हो। तो अनुवृत्ति आ रही है नियंगु वंग स्थाना व स्त्री, इसके अनुवृत्ति आ रही है। और अन्वय जो बन गया, अन्वय जो करेंगे तो इयंगु वंग स्थानौ ये, और यू स्थाको नदी की भी अनुवृत्ति आ रही है पूरे सूत्र की। तो अन्वय करेंगे तो जगह इयंगु वंग स्थानौ स्थाख्यौ यू वा नदी आमी और स्त्री, ऐसा क्रम से कर लेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा जी? अर्थ हो जाएगा यंगु वंग मन यंगु वंग स्थानौ, मन यंग और उबंग अदा करेंगे तो यंग उबंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ इकारांतौ, इकारांत संधि कर देंगे क्योंकि शब्द है ना, तदंत विधि हो जाएगी। इकारांतो कारांतौ शब्दो विकल्पेन नदी संजकौ भवतः भवतः आमी प्रत्यये परतः, क्या स्त्री अस्त्री, स्त्री शब्दम वर्ज इस्पा, मैंने स्त्री शब्द को छोड़ करके आम प्रत्यय के परे रहते यंग वंग के स्थान, यंगु वंग स्थाना बोल रहे हैं, यंग और उबंग के स्थान स्त्री की आख्या वाले इकारांत और उकारांत जो शब्द है, माने यंग वंग के जो स्थान पर यंग और वंग आदेश होते हैं, जिन इकारांत और उकारांत स्त्री की आख्या वाले शब्द को उनकी नदी संज्ञा विकल्प से होती है आम प्रत्यय के पर जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, धन्यवाद। तो आमी प्रत्यय परतः, आमी प्रत्यय परतः यंगु वंग, यंगु वंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ इकारांतौ उकारांतौ कारांतौ शब्दौ विकल्प नदी संजक भवतः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा। उदाहरण है श्रियाम श्रियाम श्री श्रियाम श्रीणाम भ्रुवाम भ्रूणाम, ये इसका उदाहरण है। तो यही इसमें जो है श्रियाम जो स्त्री शब्द है, स्त्री प्लस षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में आम हो गया नसो आम, और यहां पर जो है ह्रस्व नद्यापो नुट, जब हम नदी संज्ञा करेंगे वामी से आम के प्रत्यय विकल्प से यंग वंग के स्थान, यंग और वंग के स्थान जो हस्त इकारांत और हस्त उकारांत अर्थात यंग वंग आदेश होते हैं जिन इकारांत और उकारांत जो स्त्री की आख्या वाले शब्द, तो स्त्री हो गया क्या है उसकी नदी संज्ञा हुई, तो नदी से हस्त नद्यापोनुक्त रसवंत नद्यंत और आवंत अंग से उत्तर आम को ऊपर से गेराम नद्या में से आम की अनुमति आ रही है, तो आम को नुट आगम होता है, आम का आद्यव्यव नुट हो जाएगा। तो श्री श्रीय श्रिया में आपने तो इयंग और भ्रुवंग मैंने उभंग तो आदेश किए ही थे, तब तो श्री श्रीय श्रिया बना तो बनेगा, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है जब नुट हो गया तो स्त्री नुट आम हो गया, अनुबंध लोप करेंगे तो स्त्री न आम हो गया। जब पक्ष में नुट मैंने क्या बोलते हैं पक्ष में जब नदी संज्ञा होने से नुट आगम हुआ, तो जब नुट आगम हुआ तो न आम नाम बन गया श्री नाम, अब न को न हो गया, बोल रहे आदेश प्रत्यय इन और कवल सूत्र आदेश प्रत्यय के अवयव जो सकार है तो आगम आगमी का भाग होता है, तो जब आम प्रत्यय है तो उसका अवयव में तो वो भी प्रत्यय तो धर्म आ गया, तो उसमें न को न हो गया इसलिए श्री नाम ऐसा बन गया। और जब नदी संज्ञा नहीं होगा तो बस अति धातु भ्रुवाम योरी यंगु बंगौ से अच परेते यंग हो गया, अति धातु अति धातु भ्रुवाम योरी यंग बंगौ इकारांत रूपा मान अच के परते अजाजी प्रत्येक परते अति अच के परते स्नु धातु अति स्नु धातु भ्रुवाम योरी बंगो बनान तो बंधन धातु और भ्रु को जो है यंग और बंग होता है, तो अति धातु भ्रुवाम योरियंगु वंगौ, तो इससे जो है यहाँ पर वंग हो गया है, सॉरी यंग हो गया है, तो स्त्रियाम बन गया, समझ गया जी। अति सुधातु भवाम योरियंगु वंगौ जो है इससे यहाँ पर यंग आदेश हो गया है, यंग आदेश हो गया है अच के परे रहते, तो यहां पर श्रीयाम और श्रीनाम ऐसे भ्रुवाम भ्रूणाम जब नदी संजक हो जाएगा तो नुट होकर के भ्रूणाम बन जाएगा, और जब नदी संज्ञा तो भ्रुवाम हो गया भ्रुवाम ऐसा हो गया, समझ गया जी। हाँ इसमें कोई विशेष नहीं है, बस जो यंग हुआ है वही बस विशेष है, और ये हमने आपको इसका अर्थ जो है आपको हमने बता ही दिया हुआ है, बताया हुआ हो ना जी। हाँ सर। हाँ तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे अच्छा एक चीज आप शंका कर सकते हैं, आप ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ या आपसे, ये श्री है, श्री है ना जी, श्री के आगे औ हुआ तो ये जो है श्री जो शब्द है तो अति स्नु धातु ब्रुवाम योरी अंगुबंगु जो कहता है कि स्नु प्रत्यांत और इवर्णांत वर्णांत धातु भ्रू अंग को यंग वंग आदेश होता है अच के परे रहते, अच के परे रहते, तो यहां पर ये श्री क्या है, ये तो धातु नहीं है। हाँ जी नहीं आज श्री धातु है क्या? वही बोलता हूँ कि स्त्री तो प्रातिपदिक है, जब स्त्री प्रातिपदिक है तो यहाँ पर धातु नहीं, तो इवर्णांत उवर्णांत धातु को करा है, भ्रू को करा तो भ्रुवाम तो समझ में आ रहा है, या ये तो समझ में आ रहा है, परंतु स्त्रीय इत्यादि कैसे बना? अब बोलिए जी, मुझे तो वो लग रहा था आचार्य जी कि वो भ्रू से कोई गण शुरू होता है क्या, ऐसा कुछ लग रहा था। हाँ नहीं, भ्रू कैसे होगा, भ्रू से गण कैसे शुरू होगा? हाँ नहीं, क्योंकि अच के पर रहते स्नु प्रत्यांत और इवर्णांत और उवर्णांत, स्नु जो प्रत्यांत अंग है तथा इवर्णांत और उवर्णांत जो धातु है एवं जो भ्रू शब्द है, उसको जो है ये हो गया। अच्छा स्त्री सेवायाम जो है, स्त्री सेवायाम में स्त्री दीर्घ है क्या? स्त्री सेवायाम जो धातु है स्त्री है, और वही क्यों प्रत्यय स्त्री जो है दीर्घिकार है क्या? नहीं, नहीं वो स्त्री शब्द तो है पर जो धातु, धातु की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ आप देखिएगा, धातु पाठ होगा तो धातु में देख सकते हैं ना। क्योंकि ये तो इवर्णांत उवर्णांत धातु को करा तो चिक्षी या तो चिक्षी ये बन जाएगा, पर जो श्री जो शब्द है इसके संबंध में मैं मैंने श्री देख लीजिए पहले, तो अभी मैं आपको बता देता हूं। ये इवर्णांत धातु के अंतर्गत आ जाएगा, मिला धातु पाठ में। हाँ जी श्री दीर्घकार होगा, दीर्घ का श्री पाके लिखा है, लेकिन उसकी कई और हाँ, तो ये जो है श्री जो धातु रहेगा यो का तो लोप हो जाएगा, श्री दीर्घिकार हो जाएगा, तो श्री जो दीर्घिकार होगा उससे आप इसके प्रत्यय कर लेंगे, समझ गए जी? क्या करेंगे? क्विप प्रत्यय करेंगे, और क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाएगा, और क्विप का सर्वापहारी जो लोप हुआ तो ये क्विप जो है धातुत्व को नहीं छोड़ता है, तो पता है ना आपको? हाँ, क्युबंत जो है धातु को नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पर श्री जो है, श्री जो है यहाँ पर इवर्णांत धातु है, समझ गए? श्री जो है इवर्णांत धातु है, इवर्णांत धातु है, तो उसमें क्या हुआ, क्विप प्रत्यय का लोप हो गया ऐसा कहा आपने? हाँ, क्विप प्रत्यय का सर्वापारी लोप हो गया, मैंने श्री धातु है, श्री हाँ, हाँ, श्री मेरे पास धातु पाठ अभी देखता हूँ, मिल गया अभी, देखता धातु कोश है हमारे पास अभी, न उस रूप में तो नहीं, मेरे पास धातु कोश है उसको मैं देख रहा हूँ। हाँ जी जी जी, श्री देखो, श्री पाके श्रीनाती, तो ये ना श्री पाके है, तो श्री धातु है, श्री सेवायाम भी है, परंतु ये श्री ने श्री पाके से कीजिए, यह लोप चला जाएगा, श्री हो जाएगा, और श्री के आगे क्यूब प्रत्यय कर दीजिए, क्यूब का सर्वापहारी लोप हो जाए, तो क्युबंतम धातुत्व में जहाती, क्युबंत जो होता है, क्यूब प्रत्यांत जो है, क्यूब प्रत्यांत जो होता है वो धातुत्व को नहीं छोड़ता है, अपने धातुत्व को नहीं छोड़ता है, जब अपने धातुत्व को नहीं छोड़ा तो इवर्णांत धातु मिल गया कि नहीं श्री? हाँ, इसलिए यंग हो गया, समझ गए? हाँ, ये शंका बन सकती थी तो आपको मैंने कर दिया, क्युबंतम धातुत्व न जहाति, क्युबंत जो है धातुत्व को नहीं छोड़ता, वो सर्वापहारी लोप हो गया, तो ये वो धातुत्व है, धातु है ये, तो श्री और आम हो गया, फिर आजादी प्रत्यय परे हो गया, तो वर्णांत धातु है श्री, उसको इयंग हो गया, तो श्री आम बन गया, समझ गए? अच्छा, पेज नंबर हमारे पास जो है तो पेज नंबर अभी आपको बताता हूँ, देखिए मैं तो बंद कर दिया था, ये है पेज नंबर है 124 124, उसका दूसरा, उसके जो दूसरा कलम है उसका जो, उसमें जो है श्री पाके देख लीजिएगा, तो ये तो क्युबंतम धातु तुमने जाती, इसलिए ये इवर्णांत धातु हो गया, इसमें और कोई विशेष नहीं है। अच्छा जी, अब आगे भ्रुवाम भ्रूणम ऐसे हुआ, और न को श्रीनाम जो है उसमें अट को क्वांग नु में बायपी से न को न हो गया, मैंने शायद आदेश प्रत्यय मेरे मुख से निकल गया था, वो तो गलत है, यदि ऐसा मैं बोल दिया होगा तो गलत बोल दिया होगा, आदेश प्रत्यय नहीं लगेगा, अट को क्वांग नु में बायपी लगेगा, क्योंकि तो स को स करने वाला है, वैसे प्रमाद के कारण ऐसा हो गया होगा, क्षमा कीजिएगा। आगे है निति ह्रस्वश्च, निति तकरांत पुमलिंग गित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ह्रस्व अकरांत पुमलिंग ह्रस्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और च जो है अव्यपदम है, निति जो है समास है, म इति यस्य स ङित तस्मिन् निति, बहुब्रीही समास है, ङ इति यस्य स ङित तस्मिन् निति, और ऊपर से अनुवृत्ति जो है वही वाकी वामी से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, और नेंगुबंग स्थाना वह स्त्री जो है तो इंगुबंग स्थान स्थानो मैंने स्थाना वह स्त्री स्थानो और स्त्री की अनुवृत्ति आ रही है, और ये उससे अखंड नदी की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया जी? निति प्रत्यय परतः ऐसा हो गया। निति प्रत्यय परतः ह्रस्व मने स्त्रियाक्ष निति प्रत्यय परतः स्त्रियाक्ष हस्वे कारांतो कारांतौ च शब्दौ स्त्रियाक्षौ हस्वे कारांतो कारांतौ च शब्दौ अति अंगुभंग स्थानौ स्त्रियाक्षौ कारांतो कारांतौ च शब्दौ विकल्पेन नदी संजको भवतः माने जिति प्रत्यय परतः स्त्रियाख्यौ ह्रस्वे कारांतो मैंने ह्रस्व और इकारांत की संधि हमने कर दिया तो निति प्रत्यय परतः स्त्रियाख्यौ ह्रस्वे कारांतो कारांतो च शब्दो ह्रस्व का संबंध द्वंद्वाते द्वंद्वादो सूर्यमानम पदम प्रत्ययों के संबंध थे तो ह्रस्व का संबंध इकारांत के साथ भी उकारांत के साथ भी तो निति प्रत्यय परतः ह्रस्वे कारांतो कारांतो च शब्दौ यंगुभंग स्थानौ इकारांतो कारांतो च शब्दौ विकल्पेन नदी संजको भवतः स्त्री शब्दं वर्जयित्वा माने स्त्री शब्द को छोड़ करके नित प्रत्यय के परे रहते ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत स्त्री की आख्या वाले और यंग और वंग के स्थान इकारांत उकारांत जो शब्द है उसको क्या है नदी संज्ञा हो जाती है। उदाहरण है कृत्यई कृतये धेनवई धेनवे श्रिये श्रिये श्रिये भ्रुवई भ्रुवे तो देखिए कृत्यई कृतये एक कृति शब्द है कृति तो कृति ह्रस्व इकारांत है और स्त्री लिंग है। क्री धातु से तीन प्रत्यय किया क्री धातु है डुकरी करने से तीन प्रत्यय किया तो कृति बना कृति हो गया कृति रचना तो कृति तो ह्रस्व इकारांत है ये कृति और स्त्री की आख्या वाला है स्त्री को कहने वाला है और इस गीत हो गया गीत माने हो गया ने नस और नसी ने नस और नसी ये गीत हो गया तो गित प्रत्यय के परे रहते तो ये जो चतुर्थी व्यक्ति लाएंगे तो गित प्रत्यय परे है अनुबंध ए है तो चतुर्थी प्रत्यय पर गित प्रत्यय परे हो गया तो ह्रस्व इकारांत गित के परे रहते ह्रस्व इकारांत जो कृति शब्द है ह्रस्व इकारांत जो स्त्री की आख्या वाले ये शब्द है ह्रस्व इकारांत स्त्री की आख्या वाले जो शब्द है इसकी नदी संज्ञा विकल्प से हुई है। तो नदी संज्ञा होने से और नदी संज्ञा न होने से क्या लाभ है। नदी संज्ञा होने से नदी संज्ञा होने से अनद्या अनद्या निकाल लीजिए आन नद्या ये साप आन नद्या जो साप की 112 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 112 नंबर सूत्र है आन नद्या निकाल लिया। आठ जो है टकारांत पुलिंग आठ सत पथवंत एक वचन है, नद्या इकारांत श्री नदी सत पंचवें एक वचन है, ऊपर से घेर गीति से गीति के मृत्यु आदि रंग से का अधिकार चल रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी, नद्यंतात अंगात उत्तरस्य गीतः प्रत्ययस्य आद्यवयव आदागम भवति। तो यहाँ पर कृति जो है ये नदी संजक है पक्ष में, जब नदी संजक है तो इस नदी संजक से परे गीत प्रत्यय जो गे है उसको आठ आगम हो गया, आठ का आ हुआ फिर आ और ए आकस्त से वृद्धि हो गई तो ऐ बन गया, हो गया कृति ऐ को नची कृत्य ऐसा बन गया। ऐसे धेनु से धेनवई ये बन गया। और जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं हुई है उस पक्ष में आगे शेषो घ्य सखी, शेषो घ्य सखी एक चार सात नंबर सूत्र है, इसी के आगे देख लीजिए, वो भी साथ में पढ़ा देता हूं। शेष अकारांत पुमलिंग शेष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, घी इकारांत पुमलिंग घी शब्द प्रथम एक वचन है, असखी इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग असखी शब्द प्रथमा में एक वचन है या पुमलिंग है। सखी शब्द तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर बोलते शेष घी भवती, शेष घी भवती स्त्रियम वर्जयित्वा मतलब सखीम वर्जयित्वा सखी शब्दम वर्जयित्वा, तो शेष घी भवती मतलब घी संजुको भवती सखी शब्दम वर्जयित्वा, शेष को घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके। तो प्रश्न हुआ कष्ट शेष उत्तात अन्य शेष जो ऊपर जो कहा उससे भिन्न शेष है, तो ऊपर क्या भिन्न भिन्न का भिन्न कहा जी, ऊपर कहा है ह्रस्व इवर्णांत, ह्रस्व उवर्णांत जो शब्द रूप है, और यदि वह स्त्री की आख्या वाला नहीं है तो वो शेष बच गया। तो ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो है, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो स्त्री की आख्या वाले वो तो नदी हो गया पक्ष में, बचा क्या ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत स्त्री की आख्या वाले से भिन्न। तो ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो शब्द रूप है जो स्त्री की आख्या वाले नहीं है वो हो गया, और स्त्री की आख्या वाले है भी परंतु नदी संजक नहीं है, स्त्री की आख्या वाले है भी परंतु नदी नहीं है, पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होती है जी। बोल रहे हैं कि पीछे जो आपने पढ़ा कि ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत जो स्त्री की आख्या वाले शब्द उसकी नदी संज्ञा होती है विकल्प से, तो जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होती है एक तो अगर ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत जो स्त्री की आख्या वाले नहीं है एक हुआ, दूसरा हुआ कि ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत स्त्री की आख्या वाले हैं परंतु नदी संजक नहीं है पक्ष में, तो वह है शेष। जैसे कृति धेनु पक्ष में जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो उसका उसकी घी संज्ञा हो जाएगी, और जो स्त्री की आख्या वाले नहीं है पुमलिंग को तो ह्रस्वीकार अग्नि वायु इत्यादि तो वो घी है ही। तो यहां पर जैसे कृति है जब पक्ष में नदी संज्ञा नहीं तो शेषो घी शेषो घ्य सखी, शेषो घ्य सखी जो है शेषो घ्य सखी से घी संज्ञा हो गई है, और घी संज्ञा होने से घेर गीति अभी जो ऊपर था सूत्र आनज्ञा के ऊपर वो निकाल लेंगे। घेर गीति बहुत सरल अर्थ है, घे इकारांत पुमलिंग घी शब्द सत्स्वयुत एक वचन है, नीति सकारांत पुमलिंग सब सत्स्वयुत एक वचन है। नीति प्रत्यय पर था घ्यंतस्य अंगस्य, नीति प्रत्यय पर था घ्यंतस्य अंगस्य, घ्यंतस्य अंगस्य अंतस्लेषाने गुणः भवति, ऊपर से गुण और गुण इत्यादि सूत्र जो है उससे गुण की वृत्ति आ रही है। तो नित प्रत्यय के प्रत्येक ज्ञंत अंग के अंतिम अल के स्थान में गुण होता है, तो कृति है और उसके आगे नित प्रत्यय है, ये है, तो उस गित प्रत्यय के प्रत्येक ज्ञंत अंग जो कृति है उसको वो गुण हो गया। गुण क्या? अधिन गुण है, थन तत्व ई को हो गया सुनो कृते एचो यवायाव कृत ये बन गया। समझ गया जी? तो कृत ये ऐसे धेन वे ये बन गया। सखी जो शब्द है, सखी शब्द को छोड़ करके तो सखी स्त्रीलिंग भी हो सकता है, सखी पुल्लिंग भी हो सकता है। सखा सखायो सखाया सखा मित्र को कहते हैं। तो ये तो सखी शब्द को छोड़ करके तो ये हो गया। अब आगे है श्रीयी श्रीये भ्रुवई भ्रुवे, तो यंग उभंग स्थान वाला है कि यंग उभंग के स्थान जो स्त्री की आख्या वाले रहस्य मैंने इकारांत और उकारांत जो शब्द है, इकारांत और उकारांत जो शब्द है उसकी जो है नदी संज्ञा विकल्प से होती है। तो श्री दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत समझेंगे, इकारांत उकारांत स्त्री तो श्री मैंने श्रीय यंग वंग तो श्रीय हो गया और श्रीय हो गया, विकल्प से नदी संज्ञा होती है ना जी, विकल्प से नदी संज्ञा होती है। तो जब जब जो है श्री गिन हो गया और आप जो है अनद्या जो है नदी संज्ञा जब कर दिया विकल्प से, जब नदी संज्ञा जो है अनद्या से आठ आगम हो गया, आठ से वृद्धि कर देंगे और भंगों से ये करके श्रीय बन जाएगा, इसी प्रकार से भ्रु से भ्रुवई बन जाएगा। और जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी तो श्रीय बनेगा भ्रुवे बनेगा, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। तो श्रीय नदी पक्ष में, श्रीय नदी जब नहीं होगा तब, भ्रुवई नदी पक्ष में और भ्रुवे नदी जब पक्ष नहीं होगा, नदी नहीं होगा तब ये हो गया। ऐसे ही शेषो घर सकी है, इसका तुमने बता ही दिया था, इसमें अभिनय वायवे कृतये धेनवे वही है। जब जिस पक्ष में नदी नहीं होगा तो घी हो जाएगा, तो घी शेषो घर से घी से हुआ और जो है फिर गुण कर दिया घर गति से, कृतये ध्यान में बन गया और अग्नये वायवे ऐसे ही बन गया, इसमें कोई विशेष है ही। अब आगे है पति समास एव, पति इकारांत पुंलिंग पति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, समासे अकारांत पुंलिंग समास शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, एव अव्यपद है, या पर समास एव में समासे एव है, एचो एव अब लग गया, समास ए बहर लोप साकल से यौकर लोप हो गया, तो समास ए बह, तो पदछेद करेंगे तो समास ए बह ऐसा होगा। तो एव जो है अव्यपदम है, अव्यपद है। शेषो घ्या सकी से घी की अमृति आ रही है, तो बोलते हैं समासे एव पति घी, मैंने पति शब्द समासे व घी संज्ञा को भवति, मैंने पति शब्द का जो है समास में ही घी संज्ञा होगी, समास में ही घी संज्ञा होगी, समास नहीं होगा तो घी संज्ञा नहीं होगा। तो प्रजापतिना प्रजापतये सेनापतिना सेनापतये ऐसा, तो यहां पर जो है शेषो भ्यासकी से इसी से घी संज्ञा की प्राप्ति थी, बने वो जो कह रहे हैं रहस्य वर्णन, तो रहस्य वर्णन जो शब्द रूप है जो स्त्री की आख्या वाले नहीं है तो उसकी जो है घी संज्ञा है, और स्त्री की आख्या वाले जो है वह है भी है, परंतु वो जो है नदी संजक नहीं है, उसका नाम की है तो सेनापति प्रजापति। तो ये ह्रस्व वर्णांत जो है शब्द है, ह्रस्व वर्णांत पुमलिंग शब्द है, प्रजापति सेनापति, तो इसकी घी संज्ञा तो शेषो घ्य सखी से ही सिद्ध था। प्रश्न समझ में आया जी? तो जब ऊपर से ही सिद्ध था तो फिर क्यों यहाँ पर समा मैंने क्या कहते हैं कि जो पति समास एवं सूत्र बनाया, तो सिद्धे सती आरंभो नियम अर्थ एक में। तो यहाँ पर पति शब्द जो है इस प्रजापति ना प्रजाया पति प्रजापति ही, सेनाया पति सेनापति ही, तो यहां पर नियम किया जा रहा है। क्या नियम किया जा रहा है? सिद्धि सती आरंभो नियम अर्थ कि समास में ही पति शब्द की घी संज्ञा होगी, अन्यत्र नहीं होगी। अतः शुद्ध जो पति शब्द है उसकी घी संज्ञा नहीं होगी, शुद्ध पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी, ये इससे पता चला। तो प्रजापति है और उससे आगे ताल ले आया, तृतीय व्यक्ति में ताल ले आया। अब प्रजापति ता का अनुबंध लोप आ, प्रजापति आ, अब उसके आगे जो है कि आंगो ना स्त्रियाम, पूर्वाचार्यों की ताकि अंग संज्ञा है। 7319 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 7319 या 120 जो भी होगा निकाल लीजिए। आंगो ना स्त्रियाम एक सौ उन्नीस है हमारे में, निकाल लिए अंग निकाल लिया जी, गुरुकुल वाले भी निकाल लो, सो मत जाना। अंग निकाल लिए जी, बाल बोध जी, श्रवण जी, नकारांत उपलिंग अंग शब्द सस्ती व्यक्ति वचन निकाल ना, आकारांत पुमलिंग ना शब्द तथा वचन है, अस्त्रियाम इकारांत स्त्रीलिंग अस्त्री शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग अस्त्री शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। समास है अस्त्रियाम में न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से औदच्चा घे जो 7318 नंबर सूत्र से घे की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्थ का अधिकार हो रहा है, और घे जो है वो पंचमी विभक्ति यहाँ पर है, अर्थवसात व्यक्ति भी परिणाम प्राप्त हो गया। घी अंग से उत्तर प्राप्त हो गया जी, घे मने झन झंतात अंगात उत्तरस्य, ऐसा कीजिए झंतात अंगात उत्तरस्य अंग न भवति, अंग स्थाने न आदेश भवति अस्त्रियाम स्त्रीलिंग शब्दम वर्जयित्वा। अस्त्रियाम मने स्त्री शब्द को छोड़ करके, स्त्रीलिंग शब्द को छोड़ करके, स्त्रीलिंग बाद जो शब्द होगा अस्त्रियाम मने हो गया, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। तो यहां पर देख लीजिए प्रजापति है तो घ्यंत है, समास है इसलिए घ्यंत है, और घ्यंत अंग से उत्तर आ को मान करके प्रजापति की अंग संज्ञा हुई, तो झंक अंग से उत्तर जो टा है, ता ये पूर्व आचार्यों की संज्ञा है, अंग को कहते हैं ता। अंग जो है ता का नाम अंग है, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन उस अंग के सामने ना हो गया, तो प्रजापति प्लस ना, तो प्रजापति ना, ऐसा ही सेनापति ना ये बन गया कि प्रजापति ना सेनापति ना, और प्रजापतये प्रजापति और प्रजापति और ए प्रजापति और ने चतुर्थी व्यक्ति अनुबंध लोप ए प्रजापति ए और प्रजापति की घी संज्ञा है, घी संज्ञा होने से घेर गति से घंत अंक को गुण हो गया, तो प्रजापते ए एचो जगह प्रजापतये ये हो गया, समझ गए जी, सिद्धि समझ में आ गया सभी को। आगे है हाँ, प्रजापति प्लस ए फिर घेर गति से गुण प्रजापते एचो जगह प्रजापतये ये बन गया। आगे षष्ठी युक्त छंदसी वा, तो षष्ठी इकारांत षष्ठी युक्त एक साथ है भाई, गलती में बोल दिया, षष्ठी युक्त अकारांत पुमलिंग, षष्ठी युक्त शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है, छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंद शब्द सप्तमी एक वचन है, वाह्य पद है। षष्ठी युक्त में समास है षष्ठ्या युक्त षष्ठी युक्त तृतीया तत्पुरुष समास है, और अनुवृत्ति पति के अनुवृत्ति आ रही है, पति समास है बस पति के अनुवृत्ति आ रही है, और घी की अनुवृत्ति आ रही है, शेषोभ्यास की से घी की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, ये पूर्व सूत्र से पति समास एवं जो है, जो पूर्व सूत्र से असमास में घी संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी, इसलिए इस वचन को आरंभ किया गया है कि इसीलिए करें पूर्वेन सूत्रेण असमासे घी संज्ञा न प्राप्नोती थी वचनम आरभ्यते, सूत्र को क्यों बनाया गया, क्योंकि असमास में, समास में तो घी संज्ञा है ही, परंतु असमास में घी संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी, इसीलिए सत्य युक्त छंदसी वा इस सूत्र को बनाया गया। तो षष्ठी प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति प्रत्यय हुआ, इसलिए तदंत विधि सच्छंत ऐसा हो गया, तो सच्छंतेन शब्देन युक्त इति षष्ठी युक्त ऐसा हुआ, तो सच्छंतेन शब्देन युक्त पति शब्द छंदसी विषये वेदे विषये विकल्पेन घी संजको भवती, माने छंदसी विषय सच्छंतेन शब्देन या सच्छंतेन पदेन युक्त पति शब्द विकल्पेन घी संजको भवती, विकल्प से घी संजक होता है, विकल्प से घी संजक होता है, तो घी संज्ञा हुआ, यहां पर देखिए उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण दिया है यजुर्वेद का मंत्र है, कुलुंचानाम पत्ये नमः, ऐसा कुलुंचानाम पत्ये नमः कुलुंचानाम पतये नमः, ये 16वां अध्याय का 22वां नंबर सूत्र है, 22वां नंबर मंत्र है, 22वां मंत्र है, तो जब कुलुंचा नाम ये षष्ठी है, इस सच्छंद से युक्त पति शब्द है, इसको विकल्प से घी संज्ञा हुआ, जब घी संज्ञा हुआ तो घेर गति से गुण हो गया और पतये बन गया, और जब पक्ष में नहीं हुआ तो इकोनची हो गया, तो पत्ये बन गया, तो कुलुंचा नाम पत्ये नमः और कुलुंचा नाम पतये नमः, बोल रहे हैं कुलुंच जो है, कुलुंच कहते हैं, कुलुंच जो है कु माने कुत्सित, कु कहते हैं खराब स्वभाव, और लुंच, लुंच अपनयने, लुंच धातु अपनयन अर्थ में, खींचने अर्थ में, ठगने अर्थ में, खसोटने अर्थ में। तो कुलुंच का क्या अर्थ हुआ तू? मैंने गलत तरीके से दूसरे के पदार्थों को जो खींचने वाला है, अपनयन करने वाला है, खसोटने वाला जो व्यक्ति है, उनका जो मालिक है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। तो नमस्कार का मतलब है, नम का दो अर्थ है, एक प्रहत्व है, दूसरा शब्द है। तो प्रहत्व का अर्थ होता है झुकना, और शब्द का अर्थ होता है बोलना, शब्द करना। तो यहां पर प्रसंगानुसार उसको नमस्कार क्या करेंगे? जो दुष्ट व्यक्ति का जो पति है, जो दूसरे को, दूसरे के पदार्थ को ठगने वाला है, बोते स्वभाव से दूसरे के पदार्थों को खींचने वाला जो व्यक्ति है, उनके जो स्वामी है, उसको क्या नमस्कार करेंगे? उसको डंडा मारेंगे, वही नमस्कार है उसका। उसको, उसके लिए जो वैसे व्यक्ति को शब्द से हम बड़ाई नहीं करेंगे, वही उसके लिए नमस्कार है। वैसे व्यक्ति के लिए कठोर शब्द का प्रयोग करेंगे, वही उसके लिए नमस्कार है। इसलिए कुलुंचा नाम पत्रे नमः का अर्थ होगा, बुरे स्वभाव से दूसरे के पदार्थों को खींचने वाला, ठगने वाला, खसोटने वाला व्यक्तियों के पति को कठोर शब्द कहो, उसके लिए कठोर शब्द करना, ये हो गया कुलुंचा नाम पतये नमः। समझ गया जी अर्थ? सभी को समझ में आ गया? हाँ, ये हो गया। नमस्कार को मेरे दृष्टि में यही अर्थ होना चाहिए। नमः का बहुत सारे अर्थ है, नमः का अर्थ अन्न भी है। तो अन्न उसके लिए क्या दिया जाएगा? उसके तो अन्न तो दिया नहीं जाएगा, तो शब्द हो सकता है, उससे दूर रहो, ऐसे व्यक्ति से दूर से ही नमस्कार करता, उसके पास मत जाओ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। जैसे को तुलसीदास जी ने कहा ना, ये दूर व्यक्ति को पहले ही प्रणाम करो, अर्थात दुष्ट व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को पहले प्रणाम करो, मतलब ये कि उससे दूर रहो, उसके पास मत जाओ। ये अब आगे है, ह्रस्वम लघु। तो ह्रस्वम अकारांत नपुंसकलिंग, ह्रस्व शब्द प्रथम एक वचन है, लघु अकारांत नपुंसकलिंग, लघु शब्द प्रथम एक वचन है। तो ह्रस्वम अक्षरम लघु संजकम भवती, ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा होती है। वृत्ता छत्ता कह दिया, कुगंध लघु पदस्थ जैसे गुण हो जाएगा, वृत्ता छत्ता पूर्वत हो जाएगा। और अचिकरथ अजिहरथ, इसकी सिद्धि हम कल करेंगे। कल आपको अचिकरथ और अजिहरत, उसने कराया, उसने हरण कराया, ये कल इसकी सिद्धि करेंगे। कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पास समय हो गया। कुछ पूछना है किसी को? नहीं नहीं पूछना तो मंत्र पाठ करें। हाँ सर। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।